เรื่องราวของเสือสมิงเนี่ยอาจจะคล้ายกับนิยายปรัมปราคือไม่ค่อยจะมีความน่าเชื่อสักเท่าไหร่แต่บนความเชื่ออันเลื่อนลอยนี้เองปรากฏว่ามีคนอีกกลุ่มนึงมีความเชื่อว่าเสือสมิงนี่เป็นเรื่องจริงและทุกวันนี้เสือสมิงก็ยังมีอยู่ในเรื่องนี้ชาวอำเภอเขาสมิงซึ่งอยู่ในจังหวัดตราดได้มีตำนานเล่าขานตำนานนั้นต่างกับนิยายปรัมปราคือตำนานมีความน่าเชื่อถือมากกว่าท่านที่เดินทางไปจังหวัดตราดจะต้องผ่านอำเภอเขาสมิงซึ่งเป็นชื่อของภูเขาเล็กๆลูกหนึ่งตามตำนานกล่าวว่าแต่ก่อนเขาแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของผู้ชายคนหนึ่งที่มีวิชาอาคมเก่งกล้ามากจนสามารถแปลงร่างให้เป็นเสือได้ชาวบ้านเขาเรียกพ่อปู่สมิงขาวเนื่องจากชายผู้นี้เป็นผู้ที่มีศีลธรรมอยู่ในจิตใจแล้วก็ไม่กินเนื้อเป็นอาหารเมื่อเขาได้กลายร่างเป็นเสือสมิงก็เป็นสัตว์ที่ไม่กินเนื้อเป็นอาหารพ่อปู่สมิงขาวคนนี้อาศัยอยู่ในภูเขาคนเดียวโดยใช้เถาวัลย์ใหญ่ซึ่งเรียกกันว่าเถาสบ้าโหนตัวทอดจากยอดเขาข้ามแม่น้ำตราดแล้วทอดตัวต่อไปยังต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามแทนสะพานเป็นประจำปัจจุบันมีเหลือแต่เพียงต้นยางใหญ่พอจะเป็นร่องรอยเท่านั้นเองในเวลาต่อมามีชาวจีนกลุ่มหนึ่งได้พากันเดินทางไปตัดไม้เพื่อจะต่อเป็นเรือสำเภาขนาดใหญ่พวกเขามาจากบ้านสีบัวทองตำบลวังตะเคียนซึ่งอยู่เลยเขาลูกนี้ออกไปอีกชาวจีนเหล่านี้ได้เข้าไปตัดไม้ต่อเรือสำเภาอยู่ในป่าริมแม่น้ำตราดเป็นเวลาหลายเดือนจึงเสร็จเมื่อต่อเรือสำเภาใหญ่เสร็จก็ช่วยกันลากสู่แม่น้ำตราดเพื่อจะนำเรือกลับไปบ้านพวกเขาล่องเรือมาตามลำน้ำตราดผ่านมาถึงเขาสะบ้าใหญ่ที่เสือสมิงเคยโหนข้ามบังเอิญเสากระโดงเรือก็ไปติดกับเถาสะบ้าใหญ่ก็ทำให้ล่องเรือต่อไปอีกไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นนายสำเภาหัวหน้าใหญ่ก็สั่งให้ลูกน้องขึ้นไปตัดเถาวัลย์ออกไปเสียจากลำน้ำเพื่อว่าเรือสำเภาจะได้แล่นผ่านไปได้ครั้นผู้ชายที่เป็นเสือสมิงนั้นกลับมาก็ไม่สามารถจะข้ามลำน้ำไปยังฝั่งตรงกันข้ามได้อีกด้วยอำนาจแห่งเวทมนต์เสือสมิงเมื่อรู้ว่ามีใครมาตัดเถาวัลย์ก็ตามไปพบเรือสำเภาใหญ่ของพวกชาวจีนกำลังแล่นไปตามลำน้ำตราดถึงบ้านปรงเรือของพวกชาวจีนก็เกิดล่มลงเป็นเหตุให้ชาวจีนที่อยู่ในเรือเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดต่อมาคนทั้งหลายก็เลยเรียกภูเขาเล็กๆแห่งนี้ว่าเขาสมิงมาจนบัดนี้ในเวลานี้ก็ยังพอมองเห็นซากของเรือสำเภาดังกล่าวจมอยู่ในลำน้ำตราดบริเวณที่เป็นบ้านปรงจากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่นี้ก็ทำให้ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเรื่องราวของพ่อปู่สมิงขาวนี่น่าจะมีเขาโครงความจริงอยู่บ้างเรื่องราวของพ่อปู่สมิงขาวเป็นที่สนใจของคนทั่วไปมีอดีตตำรวจคนหนึ่งซึ่งเคยอยู่ที่โรงพักเขาสมิงเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ย้ายมาประจำที่นี่ก็เคยได้ยินเรื่องราวของปู่เจ้าสมิงขาวมาบ้างเหมือนกันแต่ในเวลานั้นยอมรับว่าไม่เชื่อแล้วก็ยังคิดว่าเป็นความงมงายของชาวบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเพื่อนๆมาเยี่ยมแต่แล้วแกก็ซื้ออาหารมาทำกินที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าอยากจะไปยิงนกแกก็บอกว่าแถวนี้ห้ามยิงปืนเพราะอยู่ในเขตป่าสงวนยิงปืนมันมีความผิดผมเป็นตำรวจในพื้นที่อย่าทำให้หนักใจเลยซึ่งเพื่อนก็เหมือนจะเข้าใจขณะที่พวกเขากำลังนั่งกินข้าวอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งเสียงปืนดังมาจากหลังบ้านแกกับเพื่อนๆก็รีบวิ่งไปดูปรากฏว่าเพื่อนคนนั้นกำลังเอามือปิดที่ใบหน้าซึ่งโชกไว้ด้วยเลือดก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าอาการค่อนข้างหนักก็มารู้ทีหลังว่าเพื่อนคนนั้นแอบเอาปืนกันมาด้วยในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งกินข้าวบนบ้านเขาแอบไปยิงนกบนเขาสมิงปรากฏว่าปากกระบอกปืนเกิดระเบิดตาข้างหนึ่งบอดสนิทส่วนตาอีกข้างก็เห็นเพียงลางๆส่วนใบหน้าน่ะเป็นแผลเวอะหวะสัตว์ทุกชนิดบนเขาสมิงไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือว่าสัตว์ใหญ่ตามความเชื่อของคนโบราณพวกสัตว์เหล่านั้นล้วนเป็นบริวารของเจ้าปู่สมิงขาวทั้งสิ้นดังนั้นใครจะไปทำอันตรายไม่ได้เป็นอันขาดในเรื่องนี้ชาวบ้านต่างรู้กันดีแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากที่ไม่เชื่อแล้วก็แอบเข้ามาล่าสัตว์บนเขาสมิงปรากฏว่าผู้ที่มาทำอันตรายบริวารหลวงพ่อปู่สมิงขาวเนี่ยก็มักจะเจอกับเรื่องราวที่ร้ายๆเป็นต้นว่ารถคว่ำเป็นเหตุให้คนบาดเจ็บทั้งคันรถที่เบาหน่อยก็คือเดินหลงป่าตลอดทั้งคืน แล้วต้องเจอกระเสือตัวใหญ่มากซึ่งเป็นภาพลวงตาอันเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของพ่อปู่มีลุงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเก่าคนแก่ของเขาสมิงได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องราวของเสือสมิงว่าเป็นเรื่องจริง สมิงหรือว่าเสือสมิงนั่นเชื่อกันว่าเป็นคนมีวิชาแก่กล้าจนร้อนวิชากลายเป็นเสือแต่บางตำราก็บอกว่าเดิมทีเสือสมิงเป็นเสือธรรมดาต่อมาได้กินเนื้อคนก็เกิดติดใจแล้วก็ลอบสังหารคนกินเป็นอาหารเรื่อยมาวิญญาณของคนที่ตกเป็นเหยื่อก็มาเข้าสิงอยู่ในเสือตัวนั้นทำให้มันกลายเป็นเสือผีหรือว่าเสือสมิงในบางครั้งเสือสมิงอาจจะแปลงร่างเป็นคนเดินสวนทางกับพวกชาวบ้านแต่พอเดินคล้อยหลังก็กลับกลายร่างเป็นเสือแล้วก็ตรงเข้าสังหารเหยื่อทันทีคติความเชื่อของพวกพรานเมื่อเวลานายพรานเมียท้องแก่นี่เขาจะห้ามไปป่าล่าสัตว์หรือว่าห้ามไปค้างไปนั่งห้างดักยิงสัตว์เพราะว่าเสือสมิงอาจจะแปลงเป็นคนเข้าไปบอกว่าเมียกำลังจะออกลูกหรือบางทีก็แปลงเป็นตัวเมียเขานั่นแหละมาตามนายพรานผู้เป็นสามีถ้าหากว่านายพรานป่าหลงเชื่อและลงมาจากห้างที่ขัดไว้บนต้นไม้เสือสมิงมันก็จะกลับร่างเป็นเสือแล้วก็เล่นงานนายพรานทันทีเสือสมิงเนี่ยมันสามารถแปลงกายได้จริงแล้วก็ยังมีกลวิธีหลอกล่อให้คนตกเป็นเหยื่อสารพัดวิธีป้องกันและจัดการกับเสือสมิงและเวลาที่เมียท้องแก่คือห้ามนายพรานเข้าไปค้างอ้างแรมในป่าหากผู้ห้างดักสัตว์ยิงอยู่ในป่าแล้วเกิดมีคนมาตามให้โยนไม้ขีดให้คนนั้นลองจุดดูถ้าหากว่าเป็นเสือสมิงแปลงกายมามันก็จะไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าลูกกระสุนปืนธรรมดาไม่สามารถจะทำอันตรายพวกเสือสมิงได้เลยการฆ่าจะต้องใช้กระสุนเงินที่ผ่านการลงอาคมแล้วเท่านั้นส่วนในเรื่องของพ่อปู่เขาสมิงแต่บางคนก็เรียกพ่อปู่สมิงขาวเนี่ยถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนทั่วไปให้ความเคารพบูชาผู้ใดจะมาทำอันตรายสัตว์ป่าซึ่งอยู่บนเขาสมิงไม่ได้เป็นอันขาดเพราะว่าพวกมันล้วนเป็นบริวารพ่อปู่พวกที่มีอาชีพหาของป่าก่อนที่จะเดินทางเข้าป่าก็จะต้องนำผลไม้มาเส้นไหว้ท่านแต่ว่าห้ามใช้เนื้อสัตว์เด็ดขาดบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปู่ก็จะช่วยคุ้มครองให้การเดินทางตลอดปลอดภัยครับเรื่องราวของพ่อปู่สมิงขาวอาจจะเป็นเพียงตำนานเล่าขานหรือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในอดีตนั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถตอบได้เว้นแต่ว่าท่านจะไปประสบกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวเองครับพูดถึงสถานที่แปลกๆเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปวัดด้วยนะครับวัดตะบูนตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดเก่าแก่สร้างมานานแล้วต่อมาได้กลายสภาพเป็นวัดร้างมีซากเจดีย์ใหญ่ปรากฏอยู่ชื่อวัดนี่เรียกแตกต่างกันไปเป็นต้นว่าวัดเหนือวัดใต้วัดกลางวัดเจดีย์หักเพราะว่ามีเจดีย์หักปรากฏอยู่ในวัดเมื่อคราวเป็นวัดร้างนะมีคนเฝ้าวัดอยู่คนหนึ่งชื่อตะบูนชาวบ้านเขาก็เลยเรียกวัดตะบูนเมื่อประมาณ40ปีมาแล้วสภาพวัดไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้คือทรุดโทรมมากเวลาชาวบ้านจะเดินทางมาทำบุญจะต้องเดินทางโดยทางเรือเพราะว่ายังไม่มีถนนพระภิกษุจะบิณฑบาตก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะปู่เพื่อนของคุณนิกรเนี่ยเล่าบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยวัดตะบูนผีดุที่สุดเลยตอนที่แม่ของท่านมาขอร้องให้บวชปู่ก็ตอบตกลงตอนนั้นเพราะเข้าใจว่าพ่อกับแม่ต้องการจะเห็นลูกชายบวชเป็นพระแต่พอรู้ว่าต้องไปจำพรรษาที่วัดตะบูนก็ถึงกับเข่าอ่อนมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแม้ว่าปู่จะไม่เคยถูกผีหลอกแต่ยอมรับว่าเป็นคนกลัวผีที่สุดในเวลานั้นพระอาจารย์โป่งเนี่ยท่านเป็นสมภารวัดตะบูนปู่เคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันพระอาจารย์ท่านมีวิชาอาคมแต่ถึงกระนั้นก็ยังกลัวผีอยู่นั่นเองวันแรกที่บวชเป็นพระปรากฏว่าสมภารไล่ให้ปู่ไปนอนที่กุฏิหลังเล็กติดกับโกดังเก็บศพเวลานั้นหัวใจเกือบจะหยุดเต้นเพราะได้ยินมาว่ากุฏิหลังนั้นทำมาจากไม้ลวงผีใครเข้าไปนอนไม่ต้องโดนผีหลอกทุกรายจะปฏิเสธหรือว่าบ่ายเบี่ยงก็ไม่ได้เพราะอาจารย์โปร่งนี้ท่านดุมากปู่ก็ยอมลงทุนจ้างเด็กวัดให้มานอนเป็นเพื่อนแต่ไม่มีใครกล้าเลยสักรายนึงอ้าวแล้วผีมันกล้าหลอกพระด้วยเหรอปู่ พระบวชใหม่ผีมันไม่กลัวหรอกตรงกันข้ามมันกลับมีความภาคภูมิใจซะอีกที่จะได้หลอกพระเราต้องเข้าใจว่าผีนั้นไม่เคยกลัวพระนะแต่สิ่งที่ผีกลัวก็คือวิชาอาคมระหว่างพระที่ไม่มีวิชาอาคมใดๆเลยกับคนธรรมดาธรรมดาแต่มีวิชาอาคมเนี่ยผีมันกลัวคนซะมากกว่าคืนนั้นปู่นอนไม่หลับมีความรู้สึกเหมือนมีคนเดินรอบมุ้งบางเวลาก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงนั้นดังมาจากหัวนอนแต่ปู่ก็ไม่กล้าลุกขึ้นมาดูคืนนั้นจึงเป็นคืนที่น่ากลัวที่สุดเลยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ปู่ตัดสินใจเรียนวิชาอาคมกับพระอาจารย์โดยเฉพาะวิชาสะกดพูดผีปีศาจอ้าวแล้วปู่มีวิชาสะกดพูดผีปีศาจด้วยเหรอวิชาเนี้ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วสมัยพุทธกาลผีตนใดหลอกพระสงฆ์เนี่ยถือเป็นบาปมหันต์ต้องตกนรกหมกไหม้แต่ไม่ได้ผุดได้เกิดแล้วละสำหรับเรื่องผีหลอกพระเนี่ยครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยท่านบวชพระก็เคยโดนผีหลอกเหมือนกันวันนั้นพระอาจารย์ไปกรุงเทพท่านไปนอนเฝ้าในกุฏิของอาจารย์แล้วประมาณสัก5 ทุ่มเสร็จมันก็ยังไม่ง่วงก็เลยหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านจนกระทั่งนาฬิกาตีบอกเวลา6 ทุ่มก็เลยคิดว่าเออนี่เวลามันดึกแล้วก็วางหนังสือลงจุดธูปเทียนบูชาพระตั้งใจว่าจะเข้าสมาธิสักครู่หนึ่งประมาณสัก2 ทุ่มก็จะนอนแต่ปรากฏว่าพอจุดธูปบูชาพระก็เกิดอาการแปลกๆบังคับตัวเองไม่ได้อธิบายยากมากอาการแบบนี้ท่านเคยเกิดมาแล้วญาณในตัวบอกว่าผีมันแกล้งผีจะแสดงฤทธิ์ถ้าผีจะเอาจริงโดยมากมักจะทำแบบนี้ก่อนคือทำให้ตกใจกลัวแต่ว่าเรื่องนี้มันชินมาสำหรับท่านแล้วโดนมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งถือว่าเป็นเรื่องปกติก็รู้อาการเมื่อบังคับให้ขนหยุดลุกไม่ได้ก็เลยนึกในใจว่าเอ๊ะเจ้าผีอะไรสักตัวนี่มันคงจะเล่นงานมองไปมองมาก็ไม่เห็นมันเก่งเหมือนกันก็เลยพูดดังๆบอกว่าถ้าเก่งจริงแล้วก็แสดงตัวให้ปรากฏสิพอพูดจบมันก็แสดงตัวเดินออกมาจากหลังที่บูชาพระเป็นผีพม่านุ่งสโรงผ้าโพกหัวมาด้วยยืนอยู่ก็บอกว่านั่งลงเสียมาทำยืนเก๊ะๆกังๆพระอย่างฉันไม่ธรรมดานะถ้าผีดีนี่ฉันเมตตาหรือว่าฉันบูชาเหมือนกันแต่ถ้าผีไม่ดีเนี่ยจับ2 ขาฟาดมาหลาย10 รายแล้วนะขู่ผีส่งเข้าไปนั่นความจริงไม่เคยทำใครหรอกเจ้าผีก็ว่าง่ายยอมนั่งลงแล้วยกมือไหว้ก็ถามว่าเห็นฉันเป็นพระหรือเป็นเปรตผีตอนนั้นก็ตอบว่าเห็นท่านเป็นพระถึงได้แสดงอนุภาพลองดูถ้าเห็นเป็นเปรตแต่ผมไม่เข้ามาใกล้หรอกผมรังเกียจเปรตท่านก็เลยบอกว่าก็ตัวแกเป็นผีแล้วไม่ชอบเปรตเหรอผีกับเปรตไม่ใช่พวกเดียวกันเหรอเขาก็บอกว่าผีน่ะมันมีหลายชั้นพวกเปรตก็มีอสุรกายก็มีพวกสัมภเวสีก็มีภูมิเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาหรือพรหมเขายกประโยชน์ให้เป็นผีหมดละเขาพูดดีเหมือนกันท่านก็ถามว่าแกเป็นผีพวกไหนล่ะเขาก็เลยบอกว่าเป็นผีพวกอากาศเทวดาถามว่าอยู่ชั้นไหนก็บอกว่าอยู่ชั้นปรนิมิตแต่วัสวัตตีก็เลยบอกว่าเทวดาชั้นนั้นนะเขาไม่ได้นุ่งสรงนะแกนุ่งสรงโพกหัวจะไม่เชื่อหรอกเขาบอกว่าทำไมเชื่อเดี๋ยวจะแสดงภาพเทวดาให้ดูพูดจบก็กลายเป็นเทวดาสวยมากคราวนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสปู่ก็เลยถามว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขาก็บอกว่าหัวกะโหลกผมได้อยู่ใต้โต๊ะบูชาขอรับนิมนต์ล้วงเอาออกมาหัวกะโหลกในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ท่านก็เลยดึงเอาหัวกะโหลกออกมาหัวกะโหลกเบ้อเลยโตพอบาทอีกท่านก็ถามว่าหัวกะโหลกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขาก็บอกว่าในสมัยที่ประเทศพม่ากับประเทศไทยรบกันเนี่ยเขาถูกเกณฑ์มารบแต่ความจริงไม่ได้เต็มใจจะมารบหรอกเมื่อเขาเกณฑ์ให้มาก็ต้องมาถ้าไม่มาก็หมายความว่าตาย7 ชั่วโคตรสมัยนั้นเขามีเกณฑ์บังคับว่ากันถึง7 ชั่วโคตรเลยชั้นบนขึ้นไปก็ถึงทวดแต่ชั้นล่างลงไปก็ถึงหลานเรียกว่าตระกูลนั้นทั้งตระกูลเนี่ยจะไม่มีใครเหลือแล้วถ้าเกิดหนีทหารขึ้นมาเมื่อเขาเกณฑ์ให้มารบก็มารบขณะที่มารบก็มาตายอยู่ที่ข้างกำแพงเมืองสันบุรีแล้วก็ถามท่านก็ถามว่าแกมารบเนี่ยรบเวลาตายมันน่าจะลงนรกแล้วทำไมตายไปเป็นเทวดาเขาก็บอกว่าตามปกติผมเป็นคฤหัสถ์เนี่ยผมเป็นชาวบ้านน่ะสมัยนั้นพระพุทธศาสนายังรุ่งเรืองผมก็นับถือพระพุทธศาสนาเคยเจริญฌานท ที่มานี่ก็โดยการเกณฑ์นี่แหละไม่ได้มาด้วยความเต็มใจเขาให้มารบก็ต้องมาเขาให้ตีก็ต้องตีเขาให้ฟันก็ต้องฟันแต่ว่าจิตใจของผมเนี่ยผมไม่เคยทิ้งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเลยนึกถึงคุณพระคุณเจ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอก็ตั้งใจไว้ว่างานที่ทำนี่ไม่ได้ทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความจำใจทำไมทำตัวคนเดียวตายไม่เป็นไรแต่นี่ญาติตั้งแต่ญาติเล็กจนถึงญาติผู้ใหญ่จะตายหมดเรียกว่าโคตรทั้งโคตรจะไม่เหลือคนอื่นที่ไม่ได้มีความผิดเขาก็จะพลอยตายก็เลยตัดสินใจมากับเขาผมไม่ได้เต็มใจรบปู่ถามว่าขณะที่รบนะฆ่าใครตายบ้างหรือเปล่าเขาก็บอกว่าผมมาคราวนี้คราวเดียวไม่ทันจะฆ่าใครเลยเวลาเขาสั่งให้เตรียมแผงเมืองผมก็นั่งปลุกตัวไอ้คำว่าปลุกตัวเนี่ยไม่ได้ปลุกอะไรหรอกนั่งเข้าฌานพอจิตเป็นฌานก็คลายออกมาก็คิดว่าถ้าข้าพเจ้าเคยฆ่าหรือว่าเป็นศัตรูกับใครเคยจองล้างจองผลาญใครมาถ้าทำกันไปก็ให้ทำเฉพาะถูกคนนั้นแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจฆ่าใครถ้าหากว่าคนใดที่เขาเคยเป็นศัตรูกับข้าพเจ้าเคยจองเวรจองกรรมกันมาถ้าเขาจะฆ่าข้าพเจ้าตายก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมกันเมื่อเขาตีกลองรบเขาก็สั่งให้ปีนกำแพงเมืองก็วิ่งเข้ามาไม่ทันจะถึงกำแพงพอถึงข้างคูก็ปรากฏว่าถูกยิงกราดตายไม่ทันได้ตีได้ฟันใครจิตใจยังนึกถึงพระเวลาตายแล้วผมก็เลยไปเป็นเทวดาชั้นปรนิมิตวัตวัตตีตามผลของญาณที่ได้ทำไว้ครับนั่นก็เป็นเรื่องของผีในวัดที่เกิดขึ้นที่วัดตะบูนนะครับปัจจุบันนี้วัดตะบูนเปลี่ยนชื่อเป็นวัดปราสาททองเรียบร้อยแล้วพร้อมกับตำนานความน่าสะพรึงกลัวผีหม่องนี้ก็ได้ถูกลบเลือนไปด้วยเช่นเดียวกันครับมาคุยกันเรื่องแปลกๆที่คุณสุเทพเล่าให้ฟังครับคุณสุเทพบอกว่ามันเป็นสวนกล้วยของลุงแกเองล่ะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยที่แกไปอยู่กับลุงก็เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยแยกทางกันไปคนละทางพอขาดพ่อขาดแม่ก็มีลุงกับป้านี่แหละเป็นพ่อแม่ทดแทนขึ้นมาแกบอกว่าวัยนั้นแกอายุราวๆสัก10ขวบเห็นจะได้แกไม่รู้ประวัติของสวนกล้วยนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีใครเล่าให้ฟังลุงกับป้าก็ไม่พูดถึงเพื่อนบ้านก็ไม่พูดลุงกับป้าส่งเสียให้คุณสุเทพเนี่ยเรียนหนังสือพอมีเวลาวันว่างหยุดเสาร์อาทิตย์แกก็ช่วยงานต่างๆช่วยทำสวนมันก็ไม่ได้งานหนักหนาอะไรทำได้อยู่แล้วแล้วก็ชอบทำอยู่ด้วยเหมือนกันลุงกับป้าเนี่ยมีลูก3คนทั้ง3คนนั้นเติบโตแล้วไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วเขาไปทำงานกันเขาไม่ชอบสวนเขาชอบทำงานกินเงินเดือนแล้วก็พวกเขาก็มีผัวมีเมียกันแล้วด้วยตามธรรมดาลุงกับป้าอยู่กัน2คนพอมีคุณสุเทพเข้ามาอยู่ก็เลยกลายเป็น3คนคุณสุเทพในเรียนไม่เก่งอ่ะก็แค่พอถูไถไปได้ไม่ถึงก็ต้องซ่อมอะไรมากนักเย็นวันหนึ่งช่วงที่แกเริ่มจะเป็นวัยรุ่นนั้นวันนั้นมันใกล้ค่ำแล้วป้าใช้ให้แกไปที่สวนไปดูว่าทำไมลุงยังไม่กลับมานะแกก็ไปถึงแล้วก็ไม่เจอลุงก็ร้องเรียกแต่แกก็ไม่ขานรับแต่อย่างใดก็เดินหาแกร้องเรียกไปด้วยเดินไปทางโน้นทางนี้วนรอบสวนด้วยเข้าสวนเดินผ่านทะลุสวนอีกด้านหนึ่งก็ยังไม่เจอตัวลุงอยู่ดีสงสัยว่าแกจะกลับไปแล้วหรือไม่ก็อาจจะไปแวะบ้านเพื่อนไปคุยกันเรื่องปลูกกล้วยแล้วถึงจะกลับบ้านก็ได้พอคิดได้อย่างนี้ก็เลยกลับบ้านเลยขณะที่คุณสุเทพจะออกจากสวนนั่นเองก็เหลือบไปเห็นอะไรอย่างหนึ่งมันเคลื่อนไหวอยู่ทางด้านขวามือใกล้ๆกับกอกล้วยกอหนึ่งมองไปก็เห็นเป็นผู้หญิงแก่ผมหงอกขาวผมเนี่ยตัดสั้นนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อสีดำนั่งอยู่แกนั่งเงียบหันหลังให้คุณสุเทพก็นึกแปลกใจเอ๊ะยายคนนี้ก็มานั่งทำไมก็คิดว่าเอ๊ะไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นยายคนนี้มาก่อนก็เดินเข้าไปใกล้แกก็ไม่ได้เหลียวมามองแต่อย่างใดคงจะไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของคุณสุเทพที่ย่ำใบตองแห้งดังแกรบแล้วก็โดยไม่คาดฝันอยู่ๆแกก็หันกลับมามองคุณสุเทพก็ตกใจหน้าตาของแกแปลกมากไม่เคยเห็นมาก่อนใบหน้าแกดำเมื่อมยังกระโดนไฟเผาแล้วตาทั้งสองข้างของแกก็ปูดโปนถลนออกมาเหมือนแกจะออกมานอกเบ้ามองไม่เห็นตาดำเห็นแต่ตาสีขาวกลมโตแล้วคิ้วแกก็ไม่มี แล้วที่แกหันมานั้นแกก็หันมาแต่หน้าแล้วก็หัวของแกเท่านั้นส่วนตัวของแกเหมือนกับยังนั่งไม่รู้ไม่ชี้อยู่ตามเดิมอันนี้คุณสุเทพคิดว่าคนธรรมดาทำไม่ได้แน่หันแบบนี้นะแล้วถ้าแกเป็นคนแกจะทำได้ยังไงล่ะถ้าแกไม่ได้เป็นคนพิกลพิการหรือว่าพวกนักเล่นกลน่ะมันช่างหน้าแปลกประหลาดไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองเขานะแกมองคุณสุเทพคุณสุเทพก็มองแกแต่คุณสุเทพไม่ได้พูดอะไรแกก็ไม่พูดเหมือนกันไอ้ที่คุณสุเทพไม่พูดไม่ถามก็เพราะนึกหวาดกลัวแกจนขนลุกเกรียวแล้วเท่าที่ทำได้ก็คือถอยหลังกรูดห่างออกมาแกไม่พูดอะไรแต่พอคุณสุเทพหันหลังเดินมาได้สองสามก้าวเท่านั้นแกก็ส่งเสียงเรียกอยู่ทางด้านหลังเสียงของแกนั้นแกงอมเลยคุณสุเทพยังไม่ทันหันไปมองอยู่ๆมันก็เปลี่ยนเป็นเสียงผู้หญิงสาวๆคุณสุเทพงงมากหันไปดูก็เห็นว่าแกไม่ใช่คนแก่แต่เป็นผู้หญิงสาวที่ผมยาวแล้วเวลานั้นก็ยืนอยู่ข้างกอต้นกล้วยทีนี้ก็ไม่เข้าใจละสิมันเกิดอะไรขึ้นอ้าวยายแก่นั้นหายไปไหนแล้วผู้หญิงสาวมาจากไหนนี่มาได้ยังไงแกก็ตั้งคำถามกับตัวเองแต่ไม่มีคำตอบเธอก็พยักหน้ากวักมือเรียกให้เข้าไปหาบอกว่ามานี่สิมานี่เดี๋ยวจะถามอะไรหน่อยจะรีบไปไหนล่ะรู้จักฉันไหมโอ้ยจะไปรู้จักได้ไงไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ใกล้ค่ำด้วยไม่ไว้วางใจหรอกแม้ว่าคุณสุเทพจะชอบมองผู้หญิงที่หน้าตาดีก็ตามแต่ว่าแกก็ต้องกลับบ้านแล้วอ่ะก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านมาตามหาลุงเธอก็ไม่ได้ถามอะไรแต่ว่าคุณสุเทพก็บอกแกเธอก็พูดบอกว่าเด็กอะไรดื้อจังเรียกก็ไม่มาลูกเต้าเหล่าใครเดี๋ยวจับกินตับซะเลยคุณสุเทพก็แปลกใจมากที่เธอพูดอย่างนี้คำพูดอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นคำพูดของผู้หญิงสาวๆมันน่าจะเป็นคำพูดของยายแก่ๆที่หยอกล้อเด็กให้กลัวล้อเล่นขำๆแล้วก็หัวเราะชอบอกชอบใจคุณสุเทพรีบจำอ้าวอ้าวหนีมาก็ได้ยินเสียงดังอยู่ข้างหลังแต่ไม่ใช่เสียงสาวๆซะแล้วกลับกลายเป็นเสียงยายแก่เจ้าอารมณ์แกบอกไอ้เด็กเวรไอ้ห่านี่เดี๋ยวก็ตายไม่รู้ตัวสุเทพกระหืดกระหอบกลับมาถึงบ้านก็เห็นว่าลุงอยู่ที่บ้านแล้วกำลังคุยกับป้าพอเห็นคุณสุเทพหน้าตาตื่นกลับมาลุงก็ถามว่าไปไหนมาป้าก็บอกว่าให้ผมไปตามลุงอะไปตามลุงแล้วทำไมหน้าตาตื่นป้าก็สงสัยก็เลยถามคุณสุเทพก็เล่าให้ป้าฟังว่าไปเจอไอ้เรื่องที่มันแปลกพิลึกกึกกืออย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนพอคุณสุเทพเล่าอย่างนั้นลุงกับป้าก็หันมามองจ้องหน้ากันแต่ยังไม่พูดอะไรคุณสุเทพก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยถามว่ามันมีอะไรหรือเปล่าป้าก็ไม่เล่าในตอนนั้นบอกให้คุณสุเทพไปอาบน้ำอาบท่าให้เสร็จก่อนแล้วก็กินข้าวกันหลังจากกินข้าวแล้วนั่นแหละป้าถึงได้เล่าคุณสุเทพก็นั่งฟังโดยมีลุงนั่งอยู่อีกด้านนึงป้าเริ่มเรื่องว่าในสวนกล้วยนะเคยมีคนตายเป็นยายแก่คนหนึ่งที่เข้าไปหาใบตองแห้งไปมวนยาสูบเสร็จแล้วเดินไปสะดุดอะไรเข้าอย่างก็ล้มหัวทิ่มไปกระแทกกับโคนต้นมะม่วงคอหักตายไม่มีใครเห็นว่าแกสะดุดอะไรแต่เขาคิดกันว่าสะดุดไอ้กิ่งมะม่วงแห้งที่มันอยู่ใกล้ๆนั่นน่ะยายคนนี้เป็นคนชอบกินเหล้าสูบยาชอบสนุกเฮฮาไม่ยอมทำงานทำการชีวิตตั้งแต่ในวัยสาวก็เคยมีผัวแต่ไม่มีลูกแล้วก็เลิกกับผัวคนนั้นไปยุ่งกับผู้ชายคนนี้พูดง่ายๆว่าชีวิตรักของแกนะมีผู้ชายหลายคนผ่านเข้ามาแต่ไม่เคยอยู่ด้วยกันยังยืดยาวเป็นเรื่องเป็นราวเพราะเขาทนแกไม่ไหวปากแกร้ายแล้วยังเป็นคนที่ชอบสูบบุหรี่สูบยากินเหล้าเวลาเขามีงานกันในหมู่บ้านแกก็จะชอบไปรำไปเต้นกับเขาด้วยความมึนเมาแล้วลงท้ายในคืนนั้นก็มักจะเสียทีผู้ชายคนเป็นผัวก็ทนไม่ไหวสิที่มีเมียนิสัยแบบนี้ก็เลยต้องเลิกร้างกันตอนที่แกอายุมากเนี่ยแกก็ยังไม่เลิกนิสัยเดิมนี่นะยังชอบยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายยังชอบสนุกสนานชอบร้องรำทำเพลงกินเหล้าเมายาไปในงานบวชงานแต่งงานอะไรก็ตามงานไหนงานนั่นแกจะต้องไปแกไม่มีห่วงอะไรอยู่ตัวคนเดียวที่บ้านของแกบ้านหลังนั้นก็คือบ้านแม่ของแกแหละที่พ่อแม่ตายแล้วแกก็อยู่มาพี่น้องของแกเขามีเหย้ามีเรือนมีฐานะกันไปหมดแล้วแกเป็นน้องคนสุดท้องถูกเลี้ยงมาอย่างพ่อแม่ตามใจมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยกลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีด้วยพวกผู้ชายก็ชอบกันหลายคนแย่งกันเลยตั้งแต่ก่อนตอนแกเป็นสาวๆแกเป็นคนเจ้าชู้เห็นผู้ชายไม่ได้ชอบยักคิ้วหลิวตาให้ท่า ทอดสะพานเขาเขาก็รู้ถ้าเป็นหนุ่มต่างบ้านไม่คุ้นเคยกันหน้าตาหล่อๆหน่อยแกจะเป็นฝ่ายเข้าไปหาเขาเองชวนเขาพูดคุยเป็นกันเองผู้ชายเห็นผู้หญิงให้ท่าก็มักจะไม่รีรอก็ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวเฉาฉูตกเป็นขี้ปากชาวบ้านร่ำลือกันแต่แกโชคดีแกไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวเขาว่าแกคงจะเป็นหมันถ้าไม่เป็นหมันคงจะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแน่ๆเลยเชียวหลังจากที่แกตายไปแล้วดวงวิญญาณของแกก็มักจะวนเวียนอยู่ที่สวนกล้วยมีคนหลายคนโดนหลอกแกตายไปตั้งนานแล้วก่อนที่คุณสุเทพจะไปอยู่ที่บ้านลุงป้าบอกว่าดวงวิญญาณของแกน่าจะไปผุดไปเกิดแล้วเออแกคงจะเห็นคุณสุเทพเป็นเด็กหนุ่มก็เลยมาหยอกเย้าเล่นนะเรื่องแปลกอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่คุณสงวนเล่าให้ฟังครับคุณสงวนเล่าให้ฟังบอกว่าป้าเนี่ยให้แกมาดูแลบ้านหลังหนึ่งตัวป้าเองมีบ้านหลังใหม่หลังใหญ่อยู่กับลุงคนใหม่ลุงคนใหม่นี่หมายความว่าไม่ใช่ลุงคนเก่าก็คือป้าของแกนะมีผัวสองคนเลิกกับคนเก่าแล้วก็มีคนใหม่ทิ้งไปเลยแบบว่าทิ้งลุงคนเก่าให้เฝ้าบ้านอยู่เสร็จแล้วป้าก็ไปอยู่กับคนใหม่ไปซะดื้อๆนั่นแหละลุงคนเก่าก็เศร้าใจเสียใจไปง้อให้ป้ากลับมาแต่ไม่ได้ผลเลยง้อหลายครั้งหลายหนจนป้าตวาดกูไม่เอามึงแล้วได้ยินไหมกูเบื่อมึงแล้วกูมีผัวใหม่แล้วน่าสงสารลุงเก่ามากแกแทบจะก้มกราบที่สุดก็ต้องกลับบ้านลุงเก่าคนนี้เป็นคนดีมากอยู่กินกับป้ามา20 กว่าปีแต่ไม่มีลูกกันแม้แต่คนเดียวป้าเป็นคนปากร้ายอารมณ์ร้อนแต่ว่าลุงทนได้ไม่เคยเถียงไม่ว่าป้าจะร้ายกับลุงสักแค่ไหนก็ตามป้าได้ผัวใหม่ก็เพราะว่าป้าไปเข้าชมรมออกกำลังกับพวกอบต.เขาแล้วก็เลยรู้จักกับลุงคนใหม่ที่นั่นแหละลุงคนนั้นก็ทำงานอยู่ที่อบต.เจอกันแล้วก็เกิดถูกอกถูกใจกันขึ้นมาก็เลยนัดออกไปกินข้าวกินปลากันนอกบ้านโดยลุงเก่าไม่รู้เรื่องเลยกว่าจะรู้ป้าก็ไปอยู่กับลุงใหม่หลายคืนแล้วลุงใหม่นี่เป็นพ่อไม้เมียป่วยตายมีลูกชายคนเดียวโตมีเมียแล้วลุงเก่าอยู่เฝ้าบ้านคนเดียวอยู่กับความเครียดความซึมเศร้าหนักเข้าทนไม่ไหวโทรไปบอกป้าบอกว่าลาก่อนนะชาติหน้าเจอกันใหม่ป้าถามว่าจะทำอะไรลุงเก่าก็บอกว่าจะฆ่าตัวตายป้าก็บอกว่าอยากจะทำอะไรก็ทำเถอะตามสบายเลยอีก3 วันต่อมาจึงมีคนพบลุงกลายเป็นศพอยู่ที่บ้านคนเจอศพคือแม่ค้าร้านชำในซอยที่เอาน้ำกินมาส่งกดออดไม่เปิดบ้านแม่ค้าก็เลยถือวิสาสะยกถังน้ำเข้าไปในบริเวณบ้านพอดีมองผ่านหน้าต่างเห็นร่างลุงห้อยต่องแต่งอยู่ข้างในบ้านตกใจร้องเสียงหลงเลยเสียงนั้นก็ทำให้เพื่อนบ้านพากันมาดูก็เลยรู้ว่าลุงตายแล้วเน่าแล้วส่งกลิ่นแล้วด้วยป้าได้แต่พูดว่าช่วยไม่ได้ก็ทำตัวเองนี่นะน่าแปลกมากที่ป้าไม่แสดงทีท่าอาการเสียใจเลยคนก็พูดกันว่าป้านี่ใจแข็งจริงๆใจดำขณะที่คนอื่นชมแต่ว่าพ่อคุณสงวนกับพูดบอกป้าใจดำมากลุงน่ะรักป้ามากยอมทุกอย่างยอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก่อนแต่งงานกันลุงก็เอาอกเอาใจป้าทุกอย่างแต่งกันแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีลุงก็ยังเหมือนเดิมพ่อก็เลยสงสารลุงมากทีนี้คุณสงวนต้องมาอยู่บ้านหลังเนี้ยแกก็ชอบไปอยู่คนเดียวเงียบๆทำงานเขียนรูปที่แกรักแล้วก็ใฝ่ฝันอยากจะมีชื่อเสียงกับเขาบ้างกลางวันก็สอนเด็กกลางคืนก็ทำงานที่ตัวรักก็มีความสุขดีพอป้าใช้ให้ไปเฝ้าบ้านหลังนี้ก็เลยถูกใจป้าไม่ได้ห่วงบ้านนะแต่ห่วงข้าวของภายในบ้านลุงเก็บสะสมของเก่าๆเอาไว้หลายชิ้นพวกเครื่องลายครามด้วยราคาหลายเงินอยู่ป้าว่าอย่างนั้นป้าบอกว่าเพราะฉะนั้นแกต้องเฝ้าให้ดีนะอย่าให้ไอ้บ้าที่ไหนมาฉกเอาไปได้เป็นอันขาดป้ากำชับกำชาด้วยสีหน้าแล้วก็น้ำเสียงที่จริงจังเอางานเอาการตามประสาป้านั่นแหละคืนหนึ่งตีสามคุณสงวนอยู่ในห้องครัวได้ยินเสียงหมาเห่าไม่ใช่หมาที่บ้านเป็นหมาแถวนั้นแหละแต่ว่าเสียงที่ทำให้แปลกใจก็คือเสียงคนใช้ห้องน้ำแกก็เหลียวหน้าเหลียวหลังเอ๊ะอยู่บ้านเดียวอยู่บ้านคนเดียวแล้วใครมาใช้ห้องน้ำอ่ะแกไม่ได้รีบเดินไปดูแต่ว่าอยู่นิ่งๆก่อนฟังให้แน่ใจเสียงนั้นก็เงียบไปไม่ได้ยินอีกก็เลยค่อยๆย่องไปห้องน้ำอยู่ใกล้ๆห้องครัวเออห้องน้ำก็อยู่ดีอ่ะไม่มีใครทำอะไรอยู่ในนั้นน้ำก็ไม่เปียกก็แสดงว่าหูฝาดไป คืนต่อมาเอาอีกแล้วได้ยินเสียงของตกหล่นอยู่ที่ห้องเก็บของตอนนั้นคุณสงวนกำลังอยู่ในห้องครัวเขียนรูปอยู่ใช้ห้องครัวเป็นห้องทำงานชอบอยากจะกินอะไรก็หยิบกินสบายในครัวเนี่ยนะก็ย่องเข้าไปดูปรากฏว่าประตูห้องน่ะปิดอยู่คล้องกุญแจเอาไว้ด้วยลูกกุญแจอยู่ที่ป้าแล้วใครจะเข้าไปได้เข้าทางหน้าต่างก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ห้องติดเหล็กดัดมุ้งลวดแล้วก็หน้าต่างทุกบานก็ปิดตายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรหมาเห่าโฮงๆอยู่หน้าบ้านเห่าไปเห่ามามันก็เปลี่ยนจากเสียงเห่าเป็นเสียงหอนไอ้หมาบ้าหอนทำไมแถวนี้บ้านแต่ละหลังปลูกอยู่ห่างกันมืดน่ากลัวไฟถนนก็ไม่มีเหมือนเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนแต่จะพูดไปมันก็เงียบดีนะก็ชอบความเงียบนี่จะไม่ชอบก็ตรงที่บางครั้งมันเงียบเกินไปเงียบซะจนรู้สึกวังเวงมันก็จะกลายเป็นความน่ากลัวไปไอ้หมาหอนเนี่ยเขาว่ามันเห็นผีเออก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยมันก็ไม่แต่หมาหอนเท่านั้นนะห่านมันก็ยังส่งเสียงอีกด้วยมีบ้านหลังหนึ่งถัดไปโน่นเขาเลี้ยงห่านเอาไว้ด้วย2ตัวเอาไว้ช่วยเฝ้าบ้านมีอะไรห่านก็ส่งเสียงดังแล้วเขาว่าบ้านไหนมีห่านแล้วงูจะไม่เข้าบ้านขี้ห่านมันร้อนก็ไม่รู้หรอกว่าจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันร้องตอนดึกๆก็ทำให้ใจคอไม่ดีรู้สึกไม่ปกติเอาซะเลยลุงคนเก่าก็ชอบห่านอยู่เหมือนกันแกเคยเอามาเลี้ยงด้วยแต่พวกมันตายไปหมดแล้วตั้งแต่นั้นแกก็ไม่เลี้ยงอีกแกสงสารมันปรากฏว่าคุณสงวนหมดสมาธิจะทำงานก็เลยดับไฟไปนอนที่ชั้นล่างจะได้เฝ้าของด้วยไม่มีห้องเอาเตียงมาตั้งเอาที่นอนปูก็นอนได้แล้วถ้าเกิดนอนไม่หลับจู่ๆก็เห็นใครคนหนึ่งเดินผ่านแวบไปทางห้องเก็บของแสงไฟจากหน้าบ้านมันส่องเข้ามาเห็นชัดเลยว่าเป็นลุงตาไม่ฝาดแน่แกหายไปตรงหน้าประตูห้องนั้นนะคุณสงวนก็คิดว่าแกคงมาช่วยเฝ้าของด้วยแต่ว่าคุณสงวนก็ยกมือท่วมหัวบอกเล่าขอแกอย่ามาให้เห็นอีกแล้วก็เห็นตั้งแต่คืนนั้นแหละต่อมาก็ไม่เคยเจออีกเลยสักคืนเดียวครับ